Не се мълви. 35-та неделна беседа, държана от учителя на 28 май 1933 година. Неделя, 10 часа, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Добрата молитва. Песента Духът Божи. Ще ви прочета една част от 27 глава на Притчите от началото до 18 стих. Песента Всичко в живота е постижимо. Ще взема стиха Камъкът е тежък, пясъкът е товар. Има едно изречение, което казва Всяко нещо е тежко на мястото си. Например, нашата земя, както е поставена в пространството, няма почти никаква тежест. Тя има тежест само по отношение на Слънцето. И когато казваме, че тежи толкова и толкова, това показва с каква сила тя се привлича от Слънцето. Той, което математиците изчисляват, показва само привлекателната сила на Слънцето, с която се привлича от Слънцето. Това са философски въпроси, които някой път през съвременния наш живот нямат почти никакъв смисъл. Ние се намираме в противоречието, в което се намира един културен петел. Той, след като търсил щастието, отишъл в едно купище и като разровил, изровил един скъпоценен камък. Помислил си, защо ми е тази пущина, що не беше едно зрънце или нещо за ядене. Ако този петел беше умен да продаде камъка през целия си живот, неговото бъдеще беше осигурено. И не само на него, и на много други като него. Сега нас ни се вижда, че петелът постъпил много глупаво, но някой път и ние пропускаме такива скъпоценни условия за живота. Всички недъзи и страдания, които сега светът има, всеки човек, който страда, показва, че е пропуснал нещо. Щом известна къща се събаря някъде, има известни причини, или в самия архитект, или в основата, или в почвата. Тези хора, които живеят в къщата, на кого се сърдят? Ако почвата не е здрава и ако нейните основи не са здрави, хората, които влизат в нея, да знаят, че тази къща след време ще се събори. Цялата съвременна философия е турена в една посока. Ние разрешаваме въпросите, но не ги разглеждаме обективно, както трябва. Много от нашите възражения са често лични. Някой казва, аз така мисля. Всеки от своето гледище мисли, че неговият възглед е прав. Всеки учен човек, какъвто и научен въпрос да разглежда, все го разглежда от свое гледище. И духовният човек пак си има едно свое лично гледище, от което разглежда нещата. Религията – това не е философия. Религията не може да разреши нищо в света. Когато казваме сега, че религията не може да разреши нищо, религията – това е една система, създадена от хората. Може да бъде полезна. Къщата никога няма да бъде тъй направена здраво, но тя може да ти служи за удобство или едно средство или едно условие, но къщата никога няма да създаде здравето, нито пък да те направи умен. Не само това, но и науката и тя не може да ни допринесе. Може да мислите, че то е едно противоречие. Ти може да имаш храна, но при тази храна ти пак ще умреш. Казваме, че ако ти гладуваш, ще умреш. Смъртта не идва от недояждането, но и от прияждането. Всички хора умират, но никой не умира от глад. Всички умират все от прияждане. Ето какво разбирам. След като си натоварил каруцата вън от нейните възможности, като се счупи, не може да върви. Ти казваш, няма да я товаря вече. Каква полза? Ти няма да я товариш вече, но колата не върви. Ти няма да ядеш, но след като колата ти е натоварена и счупена, няма какво повече да ядеш. Сегашното човечество, както индивидуално, така и народите, все си осигуряват. Това е един обществен въпрос. Всички народи мислят, че ще дойде една опасност и осигуряват своето бъдеще. По някой път имат известен оглед, но някой път постъпват безразборно. Право е това до известна степен. Но не е един народ, който урежда своето бъдеще, не е един човек, който урежда своето бъдеще. Има три условия, три фактора в света. Едните са физически. Това е физическия свят, това е природата на човека. Другото е тъй нареченото онзи духовния свят или чувствата на хората или неговото сърце. Аз наричам това са меките условия на живота. Третото условие се намира в умствения свят. Или човек може да оправи положението си, само когато неговата воля е в съгласие с физическия свят и сърцето му е в съгласие с духовния свят и умът с божествения свят. Когато се говори за тези три свята, разбираме, че тези три велики свята, разбираме, че те са населени с най-разумни същества. Когато говоря за земята, аз не разбирам за тези обикновени същества, растения и животни. Светът е населен със същества, които ние не виждаме. И ние в сравнение с тези същества сме като мравки. Те имат такава сила, ако искат, могат да ни изчистят, но понеже те са богати, казват, хайде тези бедните, нека живеят между нас. И ние някой път, дето ходим на войни, да завладяваме земи, че мислим да направим нещо, той не се отнася до нас. Аз не зная кой народ досега е могъл да завладее земята. Тя е дадена на цялото човечество. Бог каза на Адама, постави го за един обикновен говедар. После като издържи изпит, този обикновения говедар, скъсаха го на изпита и го изпъдиха от рая. Първият човек, за когото ви говоря, който е бил направен по образ и подобие на Бога, на него е дадено той да наследи земята и да я управлява, и неговите очи са отворени на четири. Сегашните хора трябва да се заинтересуват. Те искат да знаят дали има духовен свят. Аз говоря за една човешка раса, за истинските хора, с които вие трябва да се запознаете. Сега вие може да ме запитате къде са те. Те са там, дето сте и вие. Ако ме запитате къде са перата на кокошката, ще кажете, те са в яйцето. Ако ме запитате къде е сърцето на пилето, ще кажа, че е в яйцето. Или къде е неговият стомах, ще кажа, че той е вътре в яйцето. Всичко е вътре, ами пилето и то е вътре. Когато туриш едно яйце под квачката, пилето става господар. На всичките тези неща, и стомаха, и перушината, пилето става господар, то ръководи всички съдбини. Перата са слуги, крилата са слуги. Пилето какво е? Той е господар. Ако нашата философия е права, че ние сме създадени по образ и подобие Божие, тогава ние досега не бихме били в състояние да подобрим своя живот. Ако всичко зависеше от нас, ако нямаше нищо да ни спъва, но опитайте се вие да живеете един свободен живот, казвате, че аз съм свободен. В положителен смисъл да видите колко противоречия ще срещнете. Някой казва, аз мога да кажа каквото искам. Ти може да кажеш каквото искаш, но ако ти речеш да говориш каквото искаш, след една седмица хората ще кажат, че ти си луд, неразумен човек. Има един разказ за един млад момък, който се хвалил на своя приятел, хванал се на бас, че той поне една седмица може да говори истината. Той на една седмица се скарал с господаря си, с баща си, с майка си, той бил годен и най-после се скарал и със своята годеница. Защо се скарал, няма да ви кажа причините. Тя му казала, че като мене друга няма. Той си позволил да й каже не, и от тебе има по-красиви. Махни се да си вървиш. Той се върнал при своя приятел и казал, издържах своя бас, но всичко изгубих. Питам сега, какво ще ви ползва да говорите истината, когато всичко ще изгубите? Това говорене на истината ли е? Казва се, ние имаме едно особено понятие за истината. То е наше мнение. Да си казваш ти мнението. Онзи, който казал, че годиницата му не е била толкова хубава, той не е разбирал този закон. Човек може в една година да стане красив и в една година може да погрознее. Вземете един човек и 40 дни да не яде. Ще видите как ще погрознее. Нищо няма да остане от неговата красота. Понахранете го малко хубаво, оставете го спокоен, насърчавайте го и ще видите, че веднага ще се измени, той ще стане красив. Красотата зависи от ред условия, които човек може да си постави. Външните, физическите, духовните и божествените. И силата на човека зависи от същите условия. Сега искам да ви посоча, има една наука, която хората трябва да проучват. Не да съжаляват, че ние се намираме в една епоха и да казвате, как ще се оправи светът. Няма какво да мислим за света. Когато вие пътувате в един параход и ме питате, какво е нашето бъдеще? Нашето бъдеще е да дойдем до пристанището, всички трябва да излезем на брега. Казваш, каютата трябва да оставим. Капитанът ще слезе на брега, ще даде разпореждане всички да слязат и всеки да си вземе пътя на където иска. Параходът ще си остане параход. Ще бъде смешно от наша страна да искаме да се осигурим в този параход. Той не търпи никаква осигуровка. Ти само за 10, 15, 20 дена като платиш, имаш право да пътуваш с него. Като се свърши пътуването, ще излезеш. Такъв един кораб е и земята сега. Представи си, ти пристигнеш до едно пристанище и кажат, че веднага трябва да слезеш. Казват, еди, кой си е заминал за онзи свят? Не е заминал. Слязал е на пристанището и е заминал за дома си. Всички заминали хора някой път ги търсят на небето горе, а аз ги търся на земята долу. Или в Америка, или в Азия, или в Африка, или в Европа, или в Австралия и Океания. Някои ме питат, какво правят нашите в оня свят? Казвам, ядат и пият и се веселят. Този род разсъждение не са в съгласие с онзи възглед, дето един евангелски проповедник заминава и се явява на един свой приятел и казва, не е на онзи свят така, както аз го проповядвах. Че как е? Не тъй, както знаех. Друг един негов приятел ми разправеше, той имал един приятел, като дошъл в София, той заминал за онзи свят. Една вечер го сънува и го пита, какво има на онзи свят? Не е твоя работа да знаеш какво има на оня свят. Този свят и онзи свят се различават по своята интензивност. Онзи свят, ето по какво се различава, по степента на своята интензивност, по степента на своята духовност, по степента на своята духовност, която е чистотата и по степента на своята доброта. Тези хора, за които сега ви говоря, те се отличават по едно нещо. Дето живеят, няма никакъв затвор, първото нещо няма никакви гостилници. Там има здания, така наредени. Искаш да влезеш в една гостилница, бутнеш един бутон, веднага ти сервират. Седнеш, наедеш се и тръгнеш по пътя си. Ще се спреш на някое място, не искаш да пътуваш по обикновеному, има си апарати, ще бутнеш едно копче, ще се качиш и ще слезеш, дето искаш. После в този свят никакви катастрофи не стават. До сега не се е случвала такава катастрофа. Сега от наше гледище разгледан този живот на тия напреднали хора е, както сега разправят на мравите за културата на хората. Ще кажете, тези мрави не мязат ли на нашите мравуняци? По колко крака имат те? Да казвам, в природата съществува един план. То е следната философия, на която хората трябва да обърнат внимание. Този общия план е постижим за всички. Сегашният човек е кандидат, за да постигне той високо положение, както онова малкото дете в утробата на майката. От този малкия зародиш е кандидат да стане човек. Само че трябва да му се дадат 9 месеца в утробата на майката. Преди да е бил в той състояние, той е бил в утробата на природата. Милиони години е седял, за да се създаде. А казват, че Бог е направил човека от пръст. Вдъхнал дихание в него, но в това дихание се разбира цял процес, условия, за да се яви човешкия дух, да му се дадат условия да прогресира. Не е въпросът само да имаме къща, ядене и пиене, но да се обичаме да имаме добродетели. Предназначението на човешкия живот е всички да имате една опитност. След като имате всичко това, остава нещо, което не ни задоволява. Купнеем за нещо, което и ние не знаем. Та казвам, този камък подразбира. Камъкът тежи на мястото си. Всяко едно знание, поставено на своето място, то има своята тежест, своето разбиране. Казвам, съществува в природата един план, който урегулира нещата. Преди милиони години, когато човекът го нямаше, кой уреди нещата? Ние казваме, че човек урежда земята, тогава кой уреди земята? Той, което се казва в писанието – Духът Божий. Той подразбира, че тези същества още преди животните са устройвали земята. Ще каже някой, че тогава Господ кой го е създал? Господ се е проявил чрез тези разумни същества в света. Бог не е една личност отвлечена, но Той, чрез тези толкова разумни, толкова напреднали същества, чрез тях Той е създал земята и чрез тях Той управлява съвременното човечество. Някои от тях ги наричат ангели на небето. Небето разбираме разумния свят. Който мисли, че небето е вън от него, аз не разбирам тялото. Под думата небе, ние трябва да включим човешкия ум, човешкото сърце, човешката воля, човешката душа и човешкия дух. Вън от тях, ние не може да си представим какво нещо е небето. Когато говорим за физическото небе, ние разбираме небето, дето може да се движи слънцето, и всички звезди, дето функционират. Той физическото небе е едно условие – покрив на той голямото здание, в което човек живее. Небето е само простор на човешкия ум. То е понятно само за ума. Външната страна на небето не е понятна за човешката разумност. Вътрешната страна на небето – тези разумни същества, които живеят, то е достъпно за човешкото сърце. Има нещо, което можем да разберем със сърцето, има нещо, което можем да разберем със своя ум. Не е въпрос само да влезем в съприкосновение. Всичко, което е станало в света, е добро от това гледище. Каквото и да е събитие, какъвто и да е ред и порядък, който сега съществува на земята, той си има своята важност, своето място. Но ние не трябва да изключваме. Всяко нещо влиза в великия свят. Ние не може да си представим реките, които преди хиляди години са текли, че са същите. С милиарди тонове вода са изтекли и за бъдеще ще изтекат. Ние разбираме един непреривен процес. Казваме, де отишла тази вода? Отишла е в морето. Казвам, когато хората умират, де отиват? Когато една водна капка умре, де отива? Сливат се всички хора и един ден ще се слеят. Той различие, което сега съществува, ще изчезне. Ще се върнете пак в рая и всички ще съставите един човек. Тогава всичко ще бъде в ред и порядък. Всички хора, които сте тука и цялото човечество, ще влезете в този големия човек духовния. Ще се наместят кой в костите му, кой в пръстите му, кой в гръбначния му стълб, в лицето му, в космите му и пак ще остане място за хиляди кандидати да живеят там. Сега той може да ви се струва странно, нали така? Ако вие четете Данте или Милтон, какво са мислили, като са създали тая книга, Данте описва ада, Милтон описва рая. И като описва рая, всичко се изгубва, изгубва се мисълта. Този рай става такъв, че никой не иска да влезе там. Турят го някъде на въздуха. Не е на въздуха раят. Той е тука, на земята, но не на тази земя, на която ние живеем. Та писанието казва, Бог казва, радвайте се, човечески синове, на неговата обетована земя. Той, за което ви говоря, е една теория. Има известни начини, по които вие може да проверите истината. Аз не искам сега да ви занимавам с теории. Теориите са известни положения, но има една истина, която всеки може да провери. Ние считаме пчелите, че са много глупави, че не разбират нищо, че те по инстинкт вървят. Има много учени пчели. Оказва се, че те си имат станции на радио. Всяка една пчела си има радио в тялото. Когато тази пчела отиде да бере мед, като намери някъде цвят, оттам изпраща вълни на станцията на кошера. Те долавят тези вълни. Тази пчела има един начин да говори. Една пчела балерина, като затрепти с крилата си, и тогава всички пчели излизат. Сега тези работи ги описват не религиозни хора, но хора, които не вярват, които са скептици, които не вярват в Бога. Те са изследвали, че в стомаха, някъде в тялото на тази пчела, са имали тези неща. После пчелите имат един хубав барометър, с който мерят кога ще се развали времето и пчелите се връщат. Инструменти си имат. При това не само това, но те си имат вътрешно осветление, инсталация си имат. Пчелите си имат една инсталация на къси вълни. Те схващат лъчите, които ние не можем да схванем. Казват, че в тъмно живеят. Много се лъжите, не. В светлина живеят, но не в нашата. Вътре си имат инсталация и вечерно време е осветена хижата. Ние казваме, че на тъмно живеят. Някои пчели отварят, но външната светлина ги смущава. Ние считаме, че човек има съвсем повърхностни понятия. У човека има едно чувство между веждите, има една жлеза в гърлото, друга в сърцето, трета в гръбначния стълб и ред други жлези, чрез които човек може да се ориентира в много работи, които сега ви смущават. За пример, вие не знаете какво ще бъде времето утре. Вие може да знаете прекрасно. Има някой да ви дава пари. Има една жлеза, която може да ви каже, онзи, който има да ви дава, ще даде ли парите или не. Как? Онзи, който има да ви дава, казва, няма да ви дам парите. Той препраща вълните в пространството. Тази жлеза долавя тези вълни и казва, няма да ти плати. Или че ще ми плати. Той казва, че е неговото последно мнение, което той не е казал. Ти слушаш, каквото той е казал и вярваш. Той, което казва тази жлеза, е вярно. Той сега наричаме интуиция, не е интуиция. Една жлеза има, която мисли много умно, и не само за сега, но и след хиляди години може да ти каже какво ще стане. Той, което ще стане, казва. Казвате как са наредени нещата. Настоящите неща за нас са бъдеще за по-низшите същества. Той, което е настояще за напредналите същества, за нас е бъдеще. Следователно, те са напреднали, те знаят, имат една програма. Ние по никой начин не можем да я измерим. Когато тези същества те пращат на земята да се родиш жена, ти може 99 чифта цървули да скъсаш, пак жена ще се родиш. Ако те пращат на земята да се родиш мъж, мъж ще се родиш. Това е волята Божия, закон има. В тях няма насилие. Каквото решат, той трябва да стане. За пример те казват, ти трябва да станеш мъж, понеже на тебе ти липсва твоят ум, не е развит. А за онзи, който става жена, казват, тебе ти липсва мекота. Ти тази мекота я нямаш. Защо трябва да станеш жена? За да добиеш нещо. А жената ще дойде да се ококорчи със своята красота. Тя не е жена още. Тя е дошла да се научи на мекия елемент да стане жена. Тя има само формата на жена, но не е жена. Тя не мяза още на жена. Ако би дошла, такава дама не може да я видите. Ако дойде, ето по какво се отличава. Може да дойде. И тази дама от това общество ще вземе най-скромната човешка форма. Тя ще бъде облечена много скромно, но прилично. Няма да бъде чрезмерно красива. Ще забележиш във всичките й черти изтънченост. Тя се отличава по това, че нейната коса никога не пада. Устата й никога не побелява. Очите й никога не потъмняват, сърцето й никога не трепти, страх не знае какво е. Нея огън не ягори, може да влезе в огъня да се нажежи 10 кола дърва да турите, като излезе от огъня, дрехите й ще светят още повече. В която къща влезе, дето има раздор, всичко ще се просвети, ще има ред и порядък. Тя няма да ви препоръча, че иде от някой външен свят, тя ще ви покаже как човек трябва да живее на земята. Сегашните хора се отличават с една черта, те казват: аз не вярвам в това, не вярвам в онова. Не е вяра да вярваш в онова, което не съществува. То е заблуждение. Едно заблуждение е да не вярваш в това, което съществува. Заблуждение е да вярваш в той, което не е, но пък друго заблуждение е да не вярваш в той, което е. Е ли това в света, в което вярваш? Ако е, трябва да вярваш. Ние може да вярваме само в това, което е. Не може да вярваме в това, което не е. В отрицателните неща няма какво да вярваш. Някой казва: аз не вярвам в задгробния живот. Но задгробния живот е ехо на сегашния живот, защото сегашният живот е Божий живот. Той е излязъл от Бога. Когато се казва, че човек ще умре, то се разбира, че той ще се върне у Бога пак, за да се обнови. Капката трябва да се върне в океана, за да се обнови. Смъртта не е нищо друго, освен човек да се върне в първи източник, за да се обнови, или друго яче казано, да приеме повече сила, да приеме повече способности, повече дарби, за да може да уреди живота си. Сега разбирайте, аз употребявам думата смърт в два смисъла. Единият смисъл, когато човек престъпи Божия закон, той ще умре, лишава се. Другият смисъл на смъртта е, минава от едно състояние в друго, подобрява се неговото положение. Всички мъченици трябваше да умрат, за да се подобри тяхното положение. Христос трябваше да умре, за да се подобри положението на тогавашното човечество. Един умира за всички, един умира за всички, един в света може да повдигне всички. Един ние подразбираме, цялото е в състояние да подобри, да оправи здравословното състояние на всички клетки, които живеят в цялото. Под думата Христос ние разбираме колективното човечество, което взема участие в тази работа. Сега ние имаме повърхностно понятие и казваме: Господ, как ли се занимава с толкова хора в света? Това е детинско схващане. Съществува един закон в света, че за най-дребните същества, за най-малките същества, за микроскопическите същества и за човека всичко е предвидено. Всичките условия, при които техният живот може да се развива, всички условия са предвидени. Не само той, но и всички изключения, които съществуват, и те са предвидени. Сега, когато казваме, че всичко е предвидено, той не подразбира, че когато другите работят, ние да не работим. Когато тези разумните същества работят, ще работим и ние. Когато професорите работят в университета, ще работят и студентите. Когато професорите престанат, да престанат и студентите. Всеки професор, като държи своята лекция, той работи. Ако не държи лекцията си, не работи. Тъй ние казваме, нали Господ работи? Тогава законът е такъв. Когато Господ работи, ще работиш и ти. Когато Господ почива, ще почиваш и ти. Всичките лоши условия в света не са нищо друго, освен ден, в който трябва да почиваш. Това е седмия ден. Боледуваш – това е седмия ден. Не ти вървят работите – това е седмия ден. Ако ти един ден в седмицата си почиваш, ти ще свършиш повече работа, отколкото ако не почиваш. Тогава, казвам, има известно изкуство, с което вие трябва да се занимаете. За пример, вие се занимавате с тия изкуства, които нищо не допринасят на човека. За пример, хората се занимават с готвачество. Готвачеството е едно изкуство на земята, но трябва по-напред едно друго изкуство. Първото изкуство, с което всеки човек трябва да започне, е музиката. Няма човек, който да не може да пее и да свири, и да разбира нещо от музика. Ако вие разбирате законите на музиката, всяко нещастие в света ще се дължи на една дисхармония. Ако ти в живота си вземеш един фалшив тон, в човека забележете неговото подсъзнание вътре, в което той не съзнава какво става. Има едно съзнание от човека, има четири съзнания. Едното – съзнанието, самосъзнанието, подсъзнанието и свръхсъзнанието. Ако ти вземеш един фалшив тон, непременно ти очаква някакво нещастие. Няколко души музиканти седят в съвременната музика по някой път, аз виждам, прониква една фатална гама в музиката, една фатална гама, която руши. Не искам да я кажа, за да не забатачите. Аз съм правил няколко пъти опит в една гама. Щом навляза в тая гама, веднага се изменя пулсът на сърцето от тебе, настава меланхолия, омраза, отчаяние, злоба. Трябва да мине цяла една седмица да работиш, за да може да се възстанови онази първичната гама. Често вие изпадате в тази гама. Мнозина са идвали така при мен отчаяни и казват, тебе ти охолно така, казвам. Яв си ми основния тон. Какво ще вземе, не му се пее, казвам, вземи основния тон. Идва при мен един млад момък и започвам аз музикално да го лекувам, казвам. Представи си, че при тебе дойде една красива, снажна мома и запява с онзи ангелски глас. Не обичам да слушам музика, има ли такива моми? Има ги. Казвам, тези моми, като запеят, вземат скърбите на такива момци като тебе. Ти като излезеш, ще ти олекне на сърцето. Като те погледне с мекия си поглед, ще кажете, че е дяволит погледа ти. Тя ще каже, не пей старата песен, пей нова песен. Писанието казва новата песен. Има една музика в света. Вие говорите за любовта. Любовта без песен, без музика, това не е любов. Какво ще ми разправите за любовта да казвате, аз те обичам? Който ме обича, той трябва да ми пее. И той трябва да ми пее кога? Когато аз съм заспал, когато съм си унесъл. Аз харесвам майката, като заспива майка му му пее, спи ми майка, спи. Някои майки казват, той без песен ще заспи. Много пей на това дете, за да стане човек. Пейте и възпявайте в сърцето си. Във време на страдание пей, не те обичат, пей, гонят те от едно място на друго, пей, изгубил си парите си, пей, болен си, пей, пей, ще се оправят работите. Аз ще ви кажа опита на един приятел, който оздравя само с песен. Имаше един изключителен случай, ако не беше пял, щеше да си отиде, казвам, пей, ще пея. Жена му ми казва, моят мъж тук пее, болен е. Казвам, не бой се, той се е спасил като пее. Ама как ще се спаси? Той пее. И след като оздравя, казвам, пейте, страданията се лекуват с пеене. Дето има пеене, има здраве. Най-после има една чиста мисъл. Сега вие ще поставите въпроса, кога ще се оправи светът? Светът е оправен. В света има само няколко циричета останали, сега тези, като дойдат, ще ги постиснат малко и ще се оправи. Писанието казва, че Господ щял да дойде с хиляди и милион свят отгоре. Той така представя малко поетично. Ще дойде да опита, ще тури ред и порядък, както едно време дойдоха русите и освободиха България, така и те ще дойдат да турят ред и порядък. Разумност трябва да се тури. Те няма да направят преврат, да свалят едни и други да турят, да обесят или да турят в затвора, но ще турят ред и порядък. Сега мен целта ми е да обръщам вниманието ви към физическия свят. вие може да знаете какво може да бъде вашето бъдеще. Вие може да знаете, може ли да бъдете здрави или не. Вие можете да проверите дали ще боледувате или не. Ти остани тих и спокоен. Ще знаеш, ще умреш ли или ще останеш жив. Ако се спреш на туй чувство, може да има 10 души лекари да кажат, ще свърши, но туй чувство вътрешно казва, ти има още да живееш, не си довършил своята работа. Когато човек има да живее, животът е по-силен от съдбата в света. Тогава ще ви кажа, при Каспичан има едно село. На един българин умряла жена му, той се оженил за друга и от първата жена останало едно дете много красиво. Като дошла мащиката, толкова го малтретирала, че то се отчаяло, имало наблизо една висока канара, 30-60 метра висока, и то отивало там да се хвърли, да се оттърве от мащихата. Като се хвърлило, закачил му се сухманът за канарата и то останало да виси във въздуха. Дохождат селени и го спасяват. Вие какво ще кажете? Не може да умреш. Ще го закачат там на канарата. Може да ви приведа хиляди факти. Разправеше ми един български офицер там, на Видинския фронт. Един ден войникът му носи едно разпореждане от генерала, пращат го в една част, а той знае, че за да иде там, трябва да мине през голяма опасност. Той върви, минава, сърбите го стрелят, той върви и нито един куршум не го засяга. Настръхнали косите на главата му, вие ще кажете случайност. Не. Този войник има сигурност, че ако в света няма такава сигурност, кое ще ни даде надежда на нас, страхливците? Ще живееш, докато свършиш работата си. Пък като ти дойде времето, ти и цар да си, с тебе ще се случи това, което се е случило и с един друг българин, на който му предсказал един гадател. Ти ще умреш, му казал, от страх, от кората на една костена жаба. Той казал, е, от всичко може да умра, но от костена жаба да умра, той не го вярвам. Минават години, един ден той върви по пътя, лятно време било, той видял кората на една костена жаба и казал, мене ми предсказаха, че ще умра от такава жаба. Ритнал с крака си кората, наранява се на ръба й, инфектира се и умира. Ние умираме по единствената причина от нашето неверие, като не спазваме онзи свещен закон. Може да кажете, това е случайност. Не. Онази костена жаба няма да я буташ. От онова забранено дърво, от него ти не трябва да ядеш. Аз се чудя на ума на този човек. Раят беше пълен с такива хубави плодни дървета. Аз се чудя и на Ева, неговата дъщеря, аз считам Ева, негова дъщеря. Направи я от самото му ребро. Тя е първото дете, което се роди в рая, и той дете отиде и каза, ако ти ядеш от това дърво, ще станеш като Бога. И бащата, и дъщерята ядоха и излязоха от рая. Казвам, всеки камък тежи на мястото си. Всяка една мисъл има ценност, само когато е свързана с онзи разумния свят. Ако няма в света такава разумна, с разумни същества, на които да разчитаме, на кого ще разчитаме най-после? Слънцето се управлява от тях, звездите се управляват от тях, въздухът се управлява от тях, реките се управляват от тях, движението на цялата земя се управлява от тях. Всичко, каквото става на земята, навсякъде те работят, навсякъде те са господари. Кажете ми, какво ще правим ние на земята? Те разполагат с всичко. Аз не искам да оставям в ума ви една идея за караконджовци. Това не са караконджовци, това са същества. Всеки може да направи опит. Когато сте отчаяни, наскърбени, никой не може да ви помогне. Щом си отправиш ума към тях, веднага ще ви просветне и ще имате мир. Тази жлеза у вас веднага ще възприеме и ще каже, не се безпокой, всичко ще се уреди. Като четем 91-и псалом, какво се казва там? Аз не казвам, че то е ново заради вас, но вие да придобиете вяра в онова, което е поставено у вас. После да вярвате в онова, което е поставено в другите хора. Трябва да вярвате едни в други. Не е в онова, което те проявяват, но в онова, което е вложено в тях. Бог е вложил нещо в тях. Не е онова, което аз съм хванал по радиото, но в онзи божествен процес, който работи. Идва при мен един господин. Аз съм занят. Той иска болния да дойде при мен. Аз му казвам: иди си, твоят болен ще бъде здрав. Ама как може да бъде здрав? Не ме безпокои, иди си. Ако вярваш, ще бъде здрав. Ако не вярваш, няма да оздравее. Ама ти си бамбашка човек. Срещаме след една година и казва: много ти благодаря. Той още когато идва, аз по радиото възприемам. Казват: кажи ми, ще оздравее ли? Казвам му: слушай, ти имаш малко криви работи, ще ги оправиш и всичко ще се оправи и ти ще оздравееш. Лошите работи в света спират положителните понятия у нас. Тези жлези, които работят у нас, тогава ние схващаме, а щом съгрешим, тогава се прекъсва съобщението и ние се намираме в безизходно положение. Знаете ли какво нещо е да изгуби човек вяра в себе си? Знаете ли какво нещо е да дойде човек в едно вътрешно противоречие? Да развивайте сега в себе си или дайте ход на божественото. Тези жлези в себе си да развивате, вие може да ги знаете. По някой път аз ще ви похваля в едно нещо. За жените имам едно високо мнение в себе си. Аз да ви кажа добрата страна на жената, той, което аз харесвам в нея. Аз не се спирам на нейният ум, аз не се спирам на нейното сърце, но само в следното. Една мома среща един момък, който я обича и казва: аз царица ще те направя, и тя повярва. Баща й казва, че той не е за нея, но той казва, че царица ще ме направи. Тя вярва в това. Не е ли вяра това? Може ли да я направи царица, и ако той не я направи царица, знаеш ли коя е причината? Тя ще стане царица. Мислите ли, че онзи, който й е казал, че ще я направи царица? Тя ще стане царица, стига да вярва. След като се оженят, развали се. Първо тя повярва в него по-човешки. А след като се оженят, той вече не й говори тъй, а й казва: ти ще станеш царица, но първо трябва да се научиш да готвиш, трябва да се научиш да переш, това, онова. Тя си казва: изменил се. И тогава тя се усъмни в него и казва: излъгаме. И вследствие на това тя не става царица, животът ти става нещастен. Тя как трябваше да постъпи? Ето да ви дам един съвет за онези, които са пред разрешение на този въпрос. Щом този момък каже на младата мома: аз ще те направя царица, тя да му каже: аз ще се оженя за тебе само тогава, когато ти ме направиш царица. Но преди да ме направиш царица, аз няма да си помръдвам и крака. То е правото. Не, че той казва, че ще ме направи царица, то и обещание няма да се изпълни. Онова, което ни обещава той, трябва да го изпълни, нищо повече. Тогава вярата се реализира. Сега този закон, приложен, онова, което великият закон вътре в природата ни казва: аз прилагам сега този закон на природата. Младият момък и младата мома, това не е придобивка на младите, защото ние в синца сме носители на божественото, което функционира. Онова, което Бог е обещал чрез твоята природа, или което е обещал чрез твоя живот, или чрез твоята душа, или чрез твоя дух, или чрез твоята сила, или чрез твоя ум, или чрез твоето благородно сърце, или чрез твоята воля, то ще бъде. Две мнения няма. Няма фаналите на човешкия живот да не са се изпълнили всички обещания, които са дадени, когато човек е излязъл. Само ако човек не вярва, тогава става едно колебание или едно закъснение. Та първото нещо – старайте се да си създадете. Ще кажете тъй в себе си: у мене има всички възможности за един щастлив живот. Вие ще постъпите тъй, както онзи капитан на парахода постъпва. Той може да срещне най-големите бури в океана, но той седи на капитанското място, разхожда се и дава директива на парахода. Сега в големите кораби не се прави той движение, но каквито и да са преместванията в живота, вие не се спирайте, защото всяко спиране е съмнение, престава да функционира Божият закон. И целият ад може да дойде, и при най-големите бури, и при най-големите несгоди, вие не се спирайте. Тъй вие ще сполучите много по-лесно, отколкото ако се колебаете. Тогава ще дойдат най-големите разочарования, които сега съществуват на земята. И вие всички вярвате, че земният живот ще се оправи. Как ще се оправи? Когато се изправят жлезите и един ден всички ще бъдете зрители, че този живот ще се оправи. Повече от 1000 години няма да отидат. Някой от вас ще се природите около 10 пъти и в последното прераждане вие ще го видите. Та нашата задача в света е онзи великият божествен план, който ще се реализира. Майката, която ражда едно дете, нейната цел не е той дете да остане дребно, но нейната цел е той дете да израсте. Божественият план е не ние да останем сега деца. Бог вижда всичките несрети, но той казва, той дете ще израсте, въпреки всичките противоречия, които съществуват. Този промисъл, един от тези ваши братя, все ще се намери, вслушайте се някой път, когато сте в мъчноти, вслушайте се в тази жлеза, някой път в гърлото ще ви проговори, някой път под лъжичката. Вие ще кажете, това е илюзия. Никаква илюзия не е. Ще видите, че той, което се казва, ще станете. Ако не стане, чакайте тогава. Тук в писанието има предсказани неща. Пророците са имали в себе си развити тези жлези и всичко това те са го виждали. Някой пророк казва, той и той ще стане. И всичко така става. Вие ще кажете, случайно се случи. Случва се веднъж, два пъти, три, четири пъти, случва се 999 пъти. Това вече не е случайност. Това е една закономерност, в която вие трябва да вярвате. Та съвременното християнство от едно теоретическо християнство трябва да премине в реализирането на тези светли идеи. Ние казваме, че като иде на онзи свят, не разбирайте в другия свят смъртта си, но разбирайте, когато у вас стане една промяна, когато вие умрете за вашето невежество, та да се просвети вашия ум, или той, което Христос казва, да се родите изново. Това е небето. Като се родите, вие дали сте в онзи свят или сте в този свят, вие ще бъдете свободни. И тук ще бъдете свободни, и там ще бъдете свободни. Пък, ако сте с тия разбирания, които сега имате, тогава в този рай, той щастие никога не може да дойде. Вие погледнете човешката история. Всичките щастливи и благородни хора в света, това, по което те отличаваха тия хора, е това, че те имаха вяра във всяко направление. Аз не считам религиозни хора тези, които са тесногради. Религиозен човек наричам онзи, който има светъл ум, който има благородно сърце и една възвишена и правдива воля, който има възвишен дух. Всичките тия хора с тези качества, където и да са те, са наши братя без разлика. За нас е важен фактът. Имат ли такъв дух? Имат ли такава душа, имат ли такава воля, имат ли такъв ум и такова сърце? За мен той е най-важното. Няма ли той, тогава небето остава само едно име, без съдържание. Така казвам сега, при тази опитност, която имате, при той знание, което имате, ви умирате. Аз на една сестра и казах, дойде при мен и казвам, ти не си издържа изпита. Един брат не се отнесъл добре с сестрата, казвам тъй. Ако аз бях на твоето място, щях да кажа на този брат. Я ми кажи още един път, повтори го. Някоя сестра обидила някой брат, братът да каже на сестрата. Я го кажи още веднъж. Много сладко ми го казваш. Аз съм слушал момата да казва, да се махаш от тук, мразите. А той да й каже, кажи го още един път. Казвам, тогава ти си постъпил по-християнски. Той в света го виждам. Той човек, който вярва, той има тази жлеза. Този човек, който мрази, той може и да обича. Омразата може да се обърне в идеална любов. И идеалната любов може да се обърне в омраза. Тази мома усеща, че този момък, когото тя изпъди, издържа, и той от ден на ден израства и неговият авторитет се издига. И всеки един от вас, когато съдбата му каже, махни се от тук, той да каже, кажи ми още веднъж. Това е то вяра в Бога. Ако вие не може да се радвате на вашия Господ, по-човешки ви говоря, но това, което той е допуснал то да стане, не че той го е допуснал, но страданията ние си ги създаваме. Господ не може да забрани на страданията, които ние сме предизвикали. Той казва, нека се върнат към вас. Той, което ние сме създали, то се притегля към нас. Той дете, което си родил, то няма да отиде да живее при другите, то ще дойде при тебе. Ако си го родил добро, то такова ще дойде. Тъй седи животът. Животът, който Бог ни е дал, е отличен живот. Ако нашия живот не е такъв, то се дължи на ред причини, или на физическия свят, или на духовния свят, или на божествения свят, или на умствения свят, или на нашето неразбиране. Трябва една по-умна философия за съвременния живот, за да се избавим от тези несносни страдания, които идат. Ние сме в предверието на още по-големи страдания, които ще дойдат. Вяра трябва. Зимно време казвате, дърва трябват, въглища трябват, двойни прозорци трябват, юргани трябват. Сега, преди да е дошла зимата, ще дойдат тия работи. Чудни сте вие, дебели дрехи ви трябват, обуща, въглища ви трябват, дебели чорапи. 3 месеца, като дойде зимата и ще се свърши, тя ще си отиде. И тогава ще дойде пролетта. Вие ще излезете навън и ще благодарите на Бога за добрините, които идат. След големите страдания ще дойде Царството Божие между хората и тогава всички ще бъдете радостни и весели. Кога ще бъде? Когато стане. Отче наш. 35-та неделна беседа, държано от учителя на 28 май 1933 година. Неделя, 10 часа, София, Изгрев.